stress över mig en dag. Och jag som högsta önskan fick ge ett förslag. Någon tvekan och grubbel behövdes ej. Jag vet nog vad på önskelistan först ska stå. Det råkar vara så. Jag ville vara nära dig. Om Aladdin sin lampa för en stund mig gav. Och anden där i flaskan ville bli min slav. Så vet jag precis vad jag önskar mig. Ej slott och prinsar som i tusen och en natt. Du är min högsta skatt. Jag ville vara nära dig. Och när du ler mot mig. Och när du tar min hand. Det är som om du förde mig direkt in i sagans land. Stjärna föll en natt så önskade jag bara ett. Att komma fort till dig på något smidigt sätt. En flygande matta var något för mig. Man pekar bara ner så får man rätt adress. Jag kommer med express. För jag vill vara nära dig. Bara ett. Att komma fort till dig på något smidigt sätt. En flygande matta var något för mig. Man pekar bara ner så får man rätt adress. Jag kommer.